राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो नारायण, कोई बात चलो। कहा चाहती है कि करना शो कर दीजिए, काला कैसा काम। मानो शक्ति शरीर में रहे तब तक कर लो, तो कर लो भाई। जुबन सगा भज लीजिए रे, जुबन सगा भज लीजिए रे। अभी से याद आओ बातें पी रहे, ये बात शक्ति रहते ऐसे काम कर लो, कर लो, कर लो। करिए सो काम और भजिए सो राम। है विशेष बात है खास, जिस काम के लिए आए हैं उसको भूल गए। संतों ने कहा कि बींद भी होनी जान को उस काम की। अब जान आई बरात आई, बींद है ही नहीं तो बरात कौन कहेगा, बरात जान कौन कहेगा। जान की जान ही नहीं है, सब मुर नहीं है जान की। ऐसे भगवान का भजन भूल गया तो क्या याद रखा, किया क्या और। मैंने क्या किया रे, एक पद आया ऐसा, घरवाली को नौकर है कर रोटी के रोटी साटे जियो रे। घरवाली नौकर हो रोटी खा दी रोटी साटे जियो रे। क्या किया रे, राम राम राम। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो सज्जनों, बहुत बड़ी भारी भूल है ये जो भगवान को भूल जाना। खास भगवान के भजन के लिए ही मानव शरीर मिला है, और उसी को अगर भूल जाओगे तो क्या याद रखोगे। बोलो खास बात है ये। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लौलीन, पर धन पर मन हरण को वेश भी परवीन। सोई नर चतुर है जो राम भजन लौलीन, चतुर होशियार समझदार बुद्धिमान कहा जाए तो वही है जो भगवान के भजन में लग रहा है। दूसरे का धन हरण कर लेना, मन हरण कर लेना, महिमा हो जाए, लोग अच्छा अच्छा कह जाए, क्या फायदा निकला। दूसरे को मन और धन हरण के वैसे भी प्रवीण होते है। ज्यादा धन हर लिया, ज्यादा मन हर लिया तो वैसे का दर्जा मिल जाएगा, दर्जा वैसे का मिल जाएगा। तो मन जन्म का ये फल है, पर धन पर मन हरण को वैसे भी प्रवीण। सोई नर चतुर है जो राम भजन लौलीन, राम भजन में मस्त है वो है। तो भगवान के भजन में मस्त है, नाम याद करे, भगवान की स्मृति होए, चलते बैठते उठते जाते भजन हर समय। सज्जनों भाइयों बहनों लग जाओ भजन में, मौका है। समय चूक पुनिकापस्तान है, कावर सा जब किसी सुखा ने, खेत सूख जाए फिर बरसात से क्या है, तो ये मौका अगर सूख गए तो बड़ी भारी हानि है। वेदों में आता है इसे दवेरी से सत्य मस्ती, यहाँ अगर चेत कर लिया, सावधान हो गए, भगवान में लग गए तो सत्य है। नोचेद या वेदी, यहाँ अगर परमात्मा को नहीं जाना तो महती विनष्टि, महान हानि हो जाएगी, बड़ी भारी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो गई। मौके सूखे रामिया होगी, बस ही हान, बस ही हानि हो जाएगी। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सिवाय भगवान की और अपना कोई नहीं, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी। ये अपने अपने कहलाते हैं, कोई अपना नहीं है, अपने तो केवल भगवान है, उनके सिवाय अपना कोई नहीं है। भगवान से नाता जोड़ो जो कि वास्तव अपने निज के है, अपने खुद खास के है, और कौन अपना कोई नहीं है। जब काम पर गो जरूरत को तब तातसिया सभी सिट है, बोल निकल। जब काम पर गो जरूरत को तब तातसिया सभी सिट है, बोल निकल, बोल निकाल दे। बुखार आ जाए तो भी कहते हैं कि बाहर को दम ले ले भैया, बुखार तो तू तेरा ही भोगेगा, तो मौत के कौन भोगेगा, मौत कोई भोगेगा, आगे नर कौन भोगेगा, साथी कोई नहीं, अकेला भोगेगा, या किए कर्म निशंक माने वहाँ जाब कछु नहीं आएगा जी, अकबू से हिसाब हजूर माही जब देखा दिया नहीं जाएगा जी। कोई किसी का संग न साथी आवत जाता रहे कि नहीं, ये दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, कोई साबत और कोई मुर्जे है, कोई आज के है निकले, बारी बारी में सब झर जावे, एक दिन में सब ही झर जावे, बारी बारी में सकले, कोई किसी का संगन साथी आवत जात है इकले, इकले यार इकले जाएगा, साथ कोई जाने वाला नहीं है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल है। राम राम राम राम राम। अपना कौन है, होश नहीं है अभी, पुरुष अपने स्त्री पुत्र परिवार को अपना मानता है, बहना माता अभी अपने पति है पुत्र है आदि देव जैसे जीवन जैसे अपना मानते हैं, ये अपना क्या रहने वाले है। जैसे सत्संग के समय सब इकट्ठे हुए और सत्संग के बाद बस अपने अपने घर आदि से ले गए, ऐसे ही जन्म लेकर के इकट्ठे हो गए, कोई ब्याह करके आ गई, इकट्ठे हो गए, तो मुसाफर खाना है, इकट्ठे हो गए। इस दुनिया में एक वृक्ष पर पंछी कर्द बसेरा है, सांझ पड़े से सब मिल जावे, विशुद्ध हो तो सवेरा है, चार दिनों के कहने कारण कहते मेरा मेरा है, ऐसी बात वो मन मन लावे, तेरा बस बस गया बढ़ेरा है, बूढ़े बूढ़े बस भी चल रहे इन आंगनिया है सकी, हम खेलन आए कई खेल यार, कई खेल सी, कई खेल से सारे रह गया है, ये या तो ऐसे रहेगा था रहे। सत्संग के समय के डोगे सत्संग चल रही है, इससे संसार में आकर के एक घर में इकट्ठे हो गए, कोई कभी कोई कभी कोई कभी चल गया। गाड़ी में चढ़ते हैं तो ये कोई कायदा नहीं कि पहले चले वो पहले उतरे, पीछे चले वो पीछे उतरे, कोई पहले पीछे कारण नहीं, पहले बैठे पहले उतर गया पीछे उतर गया, अपना टिकट समाप्त हुआ दूसरा बस, उसमें कोई पहले कौन आया पीछे कौन आया कोई भी जिंदगी ही नहीं। ऐसे ही उम्र रूपी टिकट है सब, तो तुम्हारा जो हम बैठे हो वो टिकट समाप्त होते चलो चलो भाई किराया पूरा हो गया तुम्हारा, ठीकर देखो यहाँ तक ठीकर देखो ऐसे जिसमें श्वास समाप्त हो जाएंगे उसी क्षण जाना पड़ेगा, फिर रह नहीं सकते। किसी के पास रहने की कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। जिस शक्ति से यहाँ बैठे हैं वो शक्ति खत्म हो रही है, वो समय बड़ा तेजी से नष्ट हो रहा है, मौत बड़ी तेजी से आ रही है। कब चेतोगे, कब सोच में आओगे, कौन सा दिन होगा वो दिन, किस दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। माताएं होती है उनमें कई कई में बिचारे में बिखा पड़ जाए, आफत आ जाए, पति शांत हो जाए, छोटा बच्चा गोद में रह गया तो वो कहती है लड़का बड़ा होगा तो हमारा सब काम ठीक हो जाए, छोटा बड़ा हो जाएगा तो काम सब ठीक करेगा। तो वो बच्चे की प्रतीक्षा होती है, 10-15-20-25 वर्ष हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा फिर सब काम ठीक करेगा। तो वो तो उसके लिए अड़ीकते हो, ये भजन करने के लिए कौन बड़ा हो जाएगा, कौन सहायता करेगा, वो दिन कब आएगा, वो तो आज ही करना है, आज ही, इसके लिए देरी नहीं करना है, बड़ी तैयारी कर लेना है भगवान के भजन के लिए, और चीजें कोई परवाह नहीं करना है। तो भाइयों बहनों काम ठीक हो जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो गई। कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई अपना नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, कोई संगी साथी नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। दुख में कोई सहारा नहीं देगा, आराम हो सुख उसके लिए तो सब तैयार, परंतु जब कोई रक्षा करने वाला नहीं हो, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसी बात है भाई, बड़े आश्चर्य की बात है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लोग सब बह रहा है, किसका दिया सहारा है, सब बहने वाला सब जा रहा है, किसका सहारा देता है, जिसका सहारा रहेगा वही जा रहा है, कोई बह रहा है, बहते बहते चला जाएगा, साथ कोई नहीं देगा। चेत करो भाइयों बहनों, होश में आ जाओ, राम राम राम राम राम राम। कोई न किसी का संग न साथी, आवत जावत है इकले, ना उससे लायो न इससे चाला, मूर्ख माया काची, हरि सन हरि राम कैसो कीजे, भक्ति राम की साची, ना वहां से लाया है ना यहाँ से कुछ ले जाएगा, बांधी मुंह आयो है पसारे हाथ जाएगा। कर्मों का फल भोगना है वो भोग करके समाप्त यहाँ कर देना का भोग समाप्त हो गया, यहाँ से चल चल देना होगा, जहाँ का जहाँ वहाँ भोग है वहाँ उतना देर भोगने के बाद एक पलक भी टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, तो चलो तत्काल उसी दम चलना पड़ेगा। कौन सहायता देगा, कौन रक्षा करेगा, कौन अपना है, ये सब गुण गोबर हो जाएगा, मनोरथ है रह जाएंगे। तुम और तू नर और विचार करे थे, तेरो विचार धरियो ही रहेगो, तेरा विचार है धरा ही रहेगा, है जैसे ही रह जाएगा भाई, जहाँ के तही रह जाओगे। कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई धनी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, असली मालिक है उसको भूल गए, फिर कोई अपना नहीं है। और भगवान को अपना लगा लो, दुनिया हमारे अपने हो जाएगी। एक भगवान के भजन करने से दुनिया सब करने लग जाएगी, हमारे बड़े संत है, बड़े महात्मा है, बड़े अच्छे है, सब लोग अपने हो जाए। एक आपकी कृपा भय से लोग करे सम्मान, बिना कृपा के दौलत घर घर कुकर का समान कुत्ता भगवान का भजन नहीं किया तो यही दशा होगी। कुत्ते की तरह दौड़ता फिर लाठी खाओगे, तिरस्कार पाओगे, दुत्कार पाओगे, कुछ मिलने का नहीं है। और एक भगवान से प्रेम कर लो तुम्हारा दुनिया बदल जाए। भगवान के भजन में लग जाने से संसार बदल जाता है और तरह हो जाता है। अपने तो किसी की इच्छा रहती नहीं, लोगों की इच्छा होती है सेवा करने की। पहले हमारी इच्छा रहती है कुछ मिल जाए, लोग देने की इच्छा करते नहीं। एक राजा थे, ऐसी एक कहानी सुनी है। तो वो शाम की वक्त में अपने महल के छत पर घूम रहे थे, हवाखोरी कर रहे थे। 15-20 और आदमी थे साथ में। तो उन्होंने पूछा, पीछे एक मकान पड़ा था, गिरे हुए कई मकान थे बाहर पीछे। तो वे राजा पूछने लगे, भाई इनमें एक संत रहते थे ना, इस फूटे हुए मकान में खंडहरों में एक संत रहते थे, वहां महाराज रहते थे, क्या उनकी क्या बात है? दौड़े लोग खबर करी, पता लगा कि उनका शहीद नहीं रहा, महाराज का शहीद तो नहीं रहा। देखो जब तक चीज होती है नहीं तब तक उसकी कदर नहीं होती, ख्याल नहीं करते, पीछे रोते कि वो हम तो समझे नहीं। तो राजा ने कहा, भैया अपने देखो वंचित ही रहे, उनका कोई चेला हो तो लाओ, कोई अपने सुने तो सही कुछ बात तो उनकी करें। खबर करने पर पता लगा कि चेला उन्होंने किसी को बनाया ही नहीं। साथ में तो कोई साधु कभी साथ में हो गए, कभी साथ में अलग हो गए, साथ में तो कहीं रहते थे परंतु चेला उन्होंने कोई बनाया नहीं। तो राजा ने कहा, भाई कोई ऐसा नहीं हो कि कोई उनके साथ में रहे हुए संत उनको भी लाओ। तो एक संत मिले कि महाराज आप साथ में रहे? हाँ मैं साथ में रहा, आप शिष्य नहीं, शिष्य में नहीं था, उनके साथ रहा। अच्छा तो महाराज हमारे राजा जी याद करते आप पधार। राजा क्यों याद कर रहे? मैंने क्या गुनाह किया भाई? मैंने गुनाह किया? राजा बोला तो आप हत है कोई कोई तो मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं। कि नहीं मेरा गुनाह की बात नहीं है, सत्संग करना चाहते हैं। कोई संत महात्मा जिनके पास आप रहे हो उनकी याद कर कह रहे हैं कि उनके साथ रहा हुआ भी कोई मिल जाए तो सत्संग करे। चलो बच्चे चलो, साथ में चलते चलते गांव में निकले शहर में, तो वहां एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। एक बाड़ के पास में घुड़ी बनाई हुई, उसमें कुतिया ने बच्चे दे, छोटे छोटे उसे खेल रहे थे। उनमें से वहां बैठ गए, वो साथ वाले पेशाब करते होंगे। वहां से एक बच्चिया उठा लिया, अपनी चादर में ले लिया, चले गए। राजा वो खबर कही कि महाराज उन संतों के साथ रहने वाले एक साधु मिले हैं, उनको आप लाए कि महाराज अच्छा है। तो राजाओं के बैठने की जरा कुछ रीति होती है, किसको आसन देना, किसको कुर्सी देना, किसको कहाँ कुर्सी देना, तो बड़े चतुर होते हैं। पंचायती पड़ती है, हमारे तो कोई बात नहीं, आ जाओ भाई बैठ जाओ, आ जाओ चलो। तो उसने गलीचा बिछा दिया लंबा, उस पर आप भी बैठ गए, राजा महाराज भी आज बैठ जाएंगे। तो संत आए, राजा बैठे थे खड़े हुए, महाराज बधारो। तो एक तरफ गली से वो बैठ गए, एक बाबा जी आकर बैठ गए। बाबा जी बैठे तो पैर यूं कर दिया सीधा, ऐसे पैर करके बैठ गए। तो राजा ने देखे ये क्या साधु है, सभ्यता ही नहीं है, जहां जाओ बोला सामने पैर कर दिया ऐसे और बैठ गए। तो राजा बुद्धिमान होते हैं, विचार करते हैं कि क्या कारण है। तो कहा हमारा ये पैर पसारे कब से हैं? कैसे हाथ सिकोड़े तब से, कुछ लेना होता तो यूं करते, लेना नहीं होता ऐसा कर दिए। असभ्य नहीं है, समझदार है, समझ दी बैठ गए थी से। तो कुछ लेना होता है तो हाथ ऐसा करते, पैरों को सिकोड़ देते, लेना कुछ है नहीं हाथ से, तो हाथ सिकोड़े तब से ऐसे कर दिया। राजा ने पूछा कि महाराज वे संत थे उनके साथ आप रहे हो? कहा मैं रहा हूं, बड़े और यह संत थे, वैसे मिलते नहीं संत, वही थे एक ऐसे, मैं साथ रहा हूं। तो आपने कुछ लिया होगा? राजा ने लिया नहीं, हमने हम लेने लायक थे नहीं, हमने लाने की वो लेने की बुद्धि नहीं थी, हम तो मूर्ख थे, बिल्कुल बेसमझ। तो कुछ मिला तो होगा उनसे, कि मिला है तो मिला, हमने लिया नहीं। अब मिल जाए आपसे आप क्या करें, हमने लिया नहीं, लेने की हमारी कोई ऐसी जोरदार इच्छा हुई नहीं, लिया नहीं। आपसे आप कुछ आ जाता आ जाता, आपसे आप क्या आ जाए, कि जैसे किसी पात्र में घी डाला जाए और घी निकाल दे तो चिकना तो रह जाता है ना, घी तो नहीं रहता। ऐसे किसी दिव्या में कुछ कस्तूरी रखी, कस्तूरी निकाल कर सुगंध उसमें रह जाती है, ऐसे चिकना तो सुगंध भी कुछ रह गया तो हमारे में रह गया, और हमने लिया कुछ नहीं। कि महाराज वो बताओ, आपका चिकनास बताओ, वो सुगंधि क्या रही है आप में बताओ। कि देखो राजन, ये हमारे साधुओं की बात, तुम अपनी बात पूछो कोई जो बतावे, ये हमारी क्यों पूछते हो? क्या नहीं, नहीं हम जानना चाहते हैं कि आप साथ में रहे तो उनसे आपको क्या, वो चिकनास क्या मिली, वो सुगंधि क्या मिली जो रह गई अब, छोटा सा उसी जैसा वो कर जैसा मैंने, ये क्या हो रहा है, ये चिकनाहट, ये सुगंधी है, सुगंधी नहीं राजन। आप देखो राजा, बुरा नहीं मानना, आपने पूछ लिया नहीं थी, हमारे साधुओं की बात है, आप लोगों काम किसी है नहीं, कि नहीं बताओ बताओ तो कहते हैं कि इसमें और आप में हमारे को फर्क नहीं दिखता, ये चिकना से हो, संतों के संग की चिकनाहट है, ये उस कस्तूरी की सुगंधी है डिबिया में, आपके भी आंख है इनके भी आंख है, आपके हार्डमांस इनके भी हार्डमांस है, इनके भी मन है इंद्रिया है, आपके भी इंद्रिया है, इनमें मन फर्क नहीं दिखता, उस विलक्षणता नहीं दिखती, ऐसे दिखता है हमारे बरोबर, ये उस संतों का चिकनाहट है, थोड़ सी सुगंधी है ये। हरि बाबा ने विष्णु बात बताई, सुनिचे हुए स्वभा के पंडिता समदर्शिना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनिचे हुए स्वभा के पंडिता समदर्शिना, सब जगह सब को देखते हैं, सब नाम परमात्मा को। आज लोग जो खाना पीना ये कर लेते, खाना पीना ये कुत्ता कर लेता है, इसमें क्या बड़ी बात है, कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाएगा तो पैर धोकर जाएगा क्या? वैसे ही मैत्र की जरूरत मेरी बड़ी, ब्राह्मण रसोई में समता है, कुत्ता बने ये कोई मेनक बना थोड़ा ही है, ये कोई समता थोड़ी है, ये समता नहीं। हृदय में ना राग है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना चिंता है, ना पक्षपात है, ना विषमता है, हृदय में समान है। खान पान तो अपनी जाति नाति अनिवार्य अनुसार होगा, परंतु हृदय में किसी का निरादर नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं है, किसी का अपमान नहीं है, किसी को दुख नहीं देता है, सबका भला करता है, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है, सबका हित कैसे हो। सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्च दुःख भाजत, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसा भाव रहता है। वे समदर्शी संत होते हैं। तो संत महात्माओं के संग का महात्म ये होना चाहिए कि हृदय में राग द्वेष मिट जाए, हर्ष और शोक मिट जाए, ठीक और बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर मन में कोई फर्क न पड़े, कभी गर्मी आ गई कभी ठंडी आ गई, कभी हवा आ गई जोर से, कभी घाम तप गया जोर से, कभी महाराज वर्षा आ गई जोर से, आता ही रहे तो हम उनमें क्या करें, आगे तो आ गई भाई, आगे गए तो आने की बात है, आने जाने की बात है। स्थिर रहने वाला कुछ नहीं, स्थिर नहीं आती, स्थिर नहीं घोड़ा, स्थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, स्थिर नहीं काची काया मन अथिर, स्थिर स्थिर काम करंत, ज्यो ज्यो नर निर्धक फिरे त्यों त्यों काल आसंत। ये स्थिर नहीं है, सब अथिर है, स्थिर नहीं आती, स्थिर नहीं घोड़ा, स्थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, काची काया मन अथिर, स्थिर स्थिर काम करंत, मकान बनावे कैसा बढ़िया बनावे, जो पीढ़ियों तक भी जाए नहीं, तो पीढ़ियों तक जाए नहीं तो पीढ़ियों तो बीतेगी, सिद्ध हो गया आपसे आप कहने से ही। तुम तो नहीं रहोगे ना, नहीं तो पीढ़ियों कैसे बीतेगी, मरोगे तभी तो तुम मतलब रहने क्या काम का, तुम तो उस दिन चलते हो भाई, तो ऐसा ही दिन चल देना है जनो, इस वजह से जो मन थका बदल लीजिए, बिलमन कीजिए पीर, जो मन थका बदल लीजिए, बिलमन कीजिए पीर, पीछे याद न आवे सीधे पिंजर व्यापे पीर, बूढ़े हो जाओगे, रोग आ जाएगा, शरीर में पीड़ा हो जाएगी, क्या करोगे, अभी अभी शुरू कर दो तो पीड़ा के समय भजन होगा, ठीक शरीर रहते हुए भजन करता है, उसकी बीमार अवस्था में भी भगवान की याद रहती है, मृत्यु अवस्था में भगवान याद आती है, और अब ठीक तरह से भजन नहीं करते फिर पीड़ा व्याप्त, फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, कैसे पहले कर दिया वही कर दिया है, तो सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाना है, ये मनुष्य का खास काम है, सफलता है मन जन्म की, नहीं तो मन जन्म की सफलता नहीं है। नारायण नारायण नारायण जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम Yeah, brother.